لیک زموږ اوردونکو ملا پیر محمد را لېږلې او پوښتنه کوي وایي مړي ته په جنازه لمونځ څرنګه دی یعنې پر کټ باندې حضراتو پر دې کټ باندې لمونځ بعضې کتابونه دا تفصیل ورکوي وایي که داسې وو چې دا کټ ډېر جګ نه و یعنې شرعي یو ګز چې دا څلېرویشت ګوتې کېږي ښې تر دغه زیاتې نه وې نو روا دی هغسې حکم یې د هغه دی چې پر مځکه پروت او که دا کټ جګ و دا پښې جګې وې دوه ګزه درې ګزه یې پښې وې بیا نو وایي نه دی روا دا مړی باید راکښته شي حضراتو دا مسله دا تفصیل ما لیدلی دی په کتاب کې اما چې دا مړی پر بام سربېره کښېږدي لوړ بام او لاندې خلق ولاړ وي لمونځ ورکوي جایز دی هم روا دی چې دا بام هر څو جګ دي اما که پر خره د پاسه وتړي خټې نشته ضرورت نشته هغسې بیا نو سربېره پر جنازه دغه مړی پر بوده تړلی بیا لمونځ ورکوي دغه نه دی جایز هر څوک دا خر ټټ وي حکمت و علت پکښې کېدا دی چې پر چارپایي یا پر بام باندې وي دی موضوع بله کېږي وضع شده حکم یې دغه دی لکه پر مځکه ځکه پر بام باندې موږ و تاسې لمونځ کولی شي پر چارپایي ام لمونځ روا دی چا د سجدې قرار و آرام راځي پر مځکه ام روا دی اما د خره د پاسه فرض لمونځ نه شئ کولی نو لمونځ د جنازې هم نه شئ ورکولی نو پر خره د پاسه پر بوده د پاسه تړلی دا محمول بله کېږي او پر مځکه یا پر چارپایي یا پر بام موضوع بله کېږي نو نهاده شده چې وي و دته لمونځ جایز دی هر څوک که دا کټ جګ وي هم دا لمونځ روا کېدلی شي والسلام.